أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر you نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rabbimize hamdolsun ki bizleri bir seher vaktinde, yine bir pazar sabahında en sevgilinin mekanında ve makamında bizleri buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ayaklarımızı bu cemiyetlerden, bu cemaatlerden kesmesin. Ne kadar şükretsek azdır ki Allah sevdiklerini sevdiği insanlarla, sevdiği mekanlarla ve sevdiği makamlarda buluştururmuş kıymetli dostlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ashab-ı kiram öyle sormuşlardı da sevgililer sevgilisi öyle cevap vermişti. Buyurmuşlardı ki ya Resulallah, Allah'ın bizi sevdiğini nereden ve ne şekilde anlayabiliriz? Aleyhissalatu vesselam da buyurmuşlardı ki Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini anlamak ve görmek istiyorsanız, Allah'ın sizi nerelerde, kimlerle, ne şekilde istihdam ettiğine bir bakın. Eğer Allah sizi sevdikleriyle buluşturuyor, sevdiği işlerle iştigal ettiriyor, meşgul ediyorsa, demek ki Allah size değer veriyor ve Allah sizi seviyor. Yani şu seher vaktinde, şu zaman diliminde Allah'ın mabedinde bulunmuş olmamız gösteriyor ki Allah bize değer veriyor. Elhamdülillah. Değerin kıymetini bilmemiz lazım. Eğer bilmezsek in yeşe yuzhibukum ve yati bi halqin cedid. Allah yoksa elinizdeki nimetlerin kıymetini bilmezseniz, lütfunu bilmezseniz, şükretmezseniz Allah verdiği nimetleri çekip alır da sonra tekrar bulamazsınız. Allah muhafaza. Onun için kıymetli dostlar, başımız dönmesin. Bir makama, bir mevkiye, bir ibadete, bir zekata, bir hayra vesile olduğumuz zaman kendi nefsimizden bilmememiz lazım. Kendimize bir hisse çıkarmamamız lazım ki o bulunduğumuz makamın hakkını verelim. Eğer kendimize, şahsımıza, nefsimize bir payidar çıkarırsak Allah muhafaza ayaklarımız kayar da, başımız döner de daha sonra bulunduğumuz makamları, mevkileri, şu cemaatleri kaybederiz de daha sonra bulamayız kıymetli dostlar. Her birerimize şükretmek, her birerimize itidalli olmak, Yüce Rabbimiz bunu bizlere emrediyor ve bu şekilde aleyhissalatu vesselam Efendimiz her fırsatta ashabına bunu tavsiye ediyordu. Bakınız kıymetli dostlar, okuduğumuz ayeti celilelerde Cenab-ı Hak diyor ki bu öyle bir kitaptır ki içerisinde hiçbir şek şüphe yoktur. O Kur'an okunan yere Allah sekine indirir, bereket indirir, feyiz indirir. Rabbim inşallah okunan Kur'an-ı Azimüşşanlardan feyiz bereketten istifade olabilmeyi bizlere nasip eylesin.